«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адбылася імпрэза ў рамках святкавання стагоддзя беларускай паэткі Ларысы Еньюш, што цягам усяго году шэрагам мерапрыемстваў і падзей святкуецца па ўсёй Беларусі. Абмінуўшы ўсе перашкоды, імпрэзу ў афіцыйнай дзяржаўнай установе ўдалося арганізаваць старшыні камітэту па святкаванні стагоддзя паэткі, беларускаму паэту, даследчыку творчасці Ларысы Еньюш Міхасю Скобле. Я не ведаю, якія былі перашкоды у ваўкавыскіх уладаў, якія 27 ліпеня загадалі сарваць дошку з хаты Міклашэвічаў. Я не ведаю, што падштурхнула зэльвінскія ўлады забараніць літаратурную вечарыну ў Доме культуры 7 жніўня. Бо не было як бы падставаў, і з усімі было дамоўлена, і ў адпаведнасці з заканадаўствам і дошкі вешаліся на хату і ў зэльве, і вечарына гэтая павінна была адбыцца ў Доме культуры. Я не ведаю, што адбывалася там, але думаю, што адбывалася нешта недарэчнае. Але мы бачым, як паводзіць сябе сталіца. Я думаю, што на сталіцу павінны глядзець і ваўкавыскі, і зэльва. Тут годна ўшанавалі Ларысу Еньюш, ушанавалі, можна сказаць, у акадэміі навук, таму што акадэмічная бібліятэка – это структурнае падраздзяленне нашай акадэміі навук. Ушанавалі ў адпаведнай урачыстай і вячыстай атмасферы, і менавіта тут, у гэтых сценах, ўжо 27 гадоў зберагаецца архіў Ларысы Еньюш. То бок, яна тут прысутнічае сваімі вершамі, сваімі рукапісамі. Іх тут больш за 1000 папак. Это найбагацейшы архіў, можа быць, самы багаты пісьменніцкі архіў у Беларусі. Можна толькі быць удзячным за гэта кіраўніцтву гэтай бібліятэкі, спадарыні Бярозкінай, спадару Александру Стэфановічу, які загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў. З іх боку было самае сапраўднае спрыянне, яны былі заахвочаныя, каб гэтая выстава і гэтая прэзентацыя адбыліся. Па нейкім творчым чынніку, чым гэтая імпрэза вылучалася з шэрагу тых, што былі на працягу году праведзеныя ў гонар Ларысы Еньюш? Тым, што яна адбывалася ў дзяржаўнай установе. І на яе, адпаведна, прыйшлі тыя людзі, заслужаныя у нашай беларускай культуры людзі, доктар філалогіі Адам Мальдзіс, якому я з вялікім задавальненнем уручыў юбілейны медаль Ларысы Еньюш, таму што якраз Мальдзіс уратаваў гэты архіў. Без гэтага архіва не было б ні выданняў, ні выставы, шмат чаго не было б. Што прыйшоў доктар філалогіі Арсен Ліс. Для мяне гэта постаць проста класічная, бо так, як ведае гісторыю беларускай нацыянальнай культуры Арсен Ліс, такіх навукоўцаў у нас больш няма. Тое, што на гэтай сустрэчы легальна на вялікім экране, бо там, дзе мы рабілі ранейшыя сустрэчы, не было такой магчымасці. На вялікім экране мы пабачылі хроніку, кадры з Ларысы Еньюш. Вось такія адметнасці. У пару словах пра тую выставу і тыя выданні, якія былі прэзентаваныя. Па-першае, гэтая выстава, якая была зроблена якраз супрацоўнікамі бібліятэкі, бібліяфілы і калекцыянеры ведаюць, што дакумент аўтэнтычны, ён заўсёды мае каштоўнасць. Так вот, найбольш гэтых аўтэнтыкаў каштоўных знаходзіцца тут. Тут і сёння мы іх упершыню пабачылі. Скажам, для мяне было цікава пабачыць аркушы рукапісу кнігі Ларысы Еньюш невадам знёмана з уласнаручнымі праўкамі рэдактара Владзіміра Караткевіча. Ён нават, мне здаецца, быў хросным бацькам гэтай кнігі, бо рукой Караткевіча закрэслена першапачатковая назва айчына і зверху напісана невадам знёмана. І тут жа зверху рукой Караткевіча напісана у набор. Такія дакументы яны пашыраюць абсягі Еньюша знаўства, пашыраюць той гістарычны і культурны кантэкст, у якім мы павінны бачыць Ларысу Еньюш. Некія яшчэ падзеі чакаюць у рамах святкавання стагоддзя Ларысы Еньюш, ці год усё ж падыходзіць да свайго заканчэння і святкавання таксама. Ці была гэтая імпрэза заключнай? Не, гэтая імпрэза, відаць, не была заключнай, бо я ведаю, што неўзабаве адбудзецца ушанавальная вечарына ў Ганцавіцкай раённай бібліятэцы. І ведаю, што недзе на сярэдзіну лістапада адбудзецца ў Гародні. Таксама мы спадзяемся давесці туды гэтыя кнігі, гэтыя альманахі, гэтыя кампакт-дыскі, якія выйшлі да юбілею. Пакуль што ў гародні генюшаўскіх імпрэзаў не было. Яна, спадзяюся, адбудзецца вось у бліжэйшы час. Ну і яшчэ сёе-тое засталося нявыкананым з гэтага пляна імпрэзаў, які складаецца з 24 пунктаў. Яшчэ не ўсё выканана, таму будзем старацца, каб як мага чаго больш удалося зрабіць. 2010 год. Год Ларысы Геньюш. Мой родны кут, мой тихий дом, дзе ў голе дрэў аб стены ніў, пад сумны спеў буйным крылом, паўночны вецер звонка біў. Мой родны кут, на твой успамін бушуе кроў, а ў сэрцы гар, а ў сэрцы боль, бо зніў з далін урок мяне туманны чар. Урок мяне туманны час. І ў ясны дзень, і ў ноч без зор, душа як птах пад гоман гум, ляціць на шлях, дзе песні бор, калыш адолі нашы сум. Мой родны кут, цвяцісты луг, пад шумы вольх прыйдзе ўначы, як ціхі ўздох мой верны дух, на вечны сон к табе спачыць, на вечны сон к табе спачыць. Пад гоман хат, хто сэрцам жыў, ясняны чад, хто ў полі рос, той не пакіне родных ніў. Ясняны чад, хто ў полі рос, той не пакіне родных ніў. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Працягваем расказваць пра вечарыну Ларысы Геньюш, якая адбылася ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сваімі думкамі пасля вечарыны падзялілася мастацтвазнаўца Валянціна Трыгубовіч. Паколькі я ўдзельнічала ў некалькіх імпрэзах з нагоды святкавання стагоддзя Ларысы Геньюш, то я мушу сказаць, што ў Менску сабралася, можа быць, самая такая абазнаная публіка, бо тут практычна кожны чалавек, які ведаў хоць што-небудзь пра Ларысу Геньюш яшчэ з савецкіх часоў. І ў такой аўдыторыі гаворка заўсёды ідзе больш глыбокая, больш сур'ёзная. І некалькі было тэмаў закранута. Ларыса Геньюш і савецкае жыццё, Ларыса Геньюш і царква, Ларыса Геньюш як паэтка, Ларыса Геньюш як вязень гулагу, Ларыса Геньюш як летапісец эпохі. Нават дакладней азначэнне Разанова прагучала, што яна сваімі лістамі пісала эпас беларусі. Беларускі. Думаю, што гэта была адна з самых цудоўных вечарын. Што новага адкрылася, на ваш погляд, для публікі менскай? Можа быць, тое, што яна была такая незломная беларуска, што яна была выдатная паэтка. Бо кожен з нас має у своєму уявленні Ларису Генію ж свою. І, скажімо, старейші люди, які сьогодні тут присутнічали, вони спричинялися навіть до тих зустріч з нею і уговорювання прийняти совєтське громадянство і таким чином стати сябром Союзу письменників. Але коли б їм удалося тоді уговорити, це б значило, що вони її зламали. Тому що вона, секретар Ради БНР, білоруська з такими твердими переконаннями, білоруська з такими переконаннями, що вона ахвярувалася своїм життям, пішла на покути фізичні через цей сталінський гулаг, вона не могла відмовитися від своїх принципів, від своїх ідей. У гэтым яе найвялікшая сіла, а яе талент і зробленае ёю як паэткаю, гэта толькі ўсё падмацоўвае. 2010 год. Год Ларысы Генюш. працягваем перадачу «Мой лёны сон». Наступная вечарына Ларысы Геніюш адбудзецца ў Гародні. Арганізатары плануюць яе правесці ў 20-х числах лістапада. Сярод арганізатараў вечарыны вядомы гарадзенскі журналіст Павал Мажэйка. Ну, плануем на середину листопада, ближе 20-х, коли удається нам знайти помешкання такое, скажем, більш офіційне, тоді іншого уровень, а коли звичайно така громадська, ну, таке в стандартній форматі. Старшиня громадсько-організаційного комітету по святкуванню 100-годі Ларисы Геніюш Міхай Скобла планує після гэтай вечарини паспрабаваць падвісці папярэднія вынікі юбілейнага году паэткі. Планується у Гародні. Ось, ну і відак тоді вже після Гародні можна буде ніякі виніки підвести. І на гэтым перадача завершена. З вами був Алесь Аркуш. До наступної зустрічі. На развітання послухаємо пісню на слови Ларисы Геніюш у виконанні Ірини Базильової. «Моя Беларусь». Поднялся с полю, с родным пахом расцвившая ими, и раскруженный рой мотыльком, кволый мах мое сердце осыпал. Тишиня, тишиня над душой, быть сам ранним рядым и несмелым, не катулиться рыжкой мглой, а легким облаком верю. Что же есть и тут тайны укрыли, тихий жаль над крыжами застыл, тихий вздох на забытой могиле, белый скруженный рой мотыльков, мак расцвивший мне сердце осыпал, тихомон из далеких полей, может, медом пахучая липа.